پوغش کی رات استورو د جانان کیسا کولا د جانان کیسا کولا زما غم جنو اوخ کو د باران کیسا کولا د باران کیسا کولا پوغش کی رات استورو د جانان کیسا کولا د جانان کیسا کولا زما غم جنو اوخ کو د باران کیسا کولا د باران کیسا کولا پور مو سوځیدلی وو د کلی چنارونا د کلی چنارونا پور مو سوځیدلی وو د کلی چنارونا د کلی چنارونا شهید سرو ګلونو د خزان کیسا کولا د خزان کیسا کولا شهید سرو ګلونو د خزان کیسا کولا د خزان کیسا کولا پوغش کی رات استورو د جانان کیسا کولا د جانان کیسا کولا زما غم جنو اوخ کو د باران کیسا کولا د باران کیسا کولا د خار په هاتره کې مزنو د قبرونو زینو د قبرونو د خار په هاتره کې مزنو د قبرونو زینو د قبرونو هر قبر د جنگونو د توپان کیسا کولا د توپان کیسا کولا هر قبر د جنگونو د توپان کیسا کولا د توپان کیسا کولا پوغش کی رات استورو د جانان کیسا کولا د جانان کیسا کولا زما غم جنو اوخ کو د باران کیسا کولا د باران کیسا کولا منبر په وینو سرو او محراب نړی دلای محراب نړی دلای منبر په وینو سرو محراب نړی دلای زخمی زخمی امام چې دا اذان کیسا کولا اذان کیسا کولا پوغش کی رات استورو د جانان کیسا کولا د جانان کیسا کولا زما غم جنو دباران کیسا کولا دباران کیسا کولا رات دیڑن مکتب کی سوځیدلی کتابنا سوځیدلی کتابنا سوځیدلی کتابنا رات دیڑن مکتب کی سوځیدلی کتابنا سوځیدلی کتابنا سوځیدلی کتابنا پرون یو ماشوم د قرآن کیسا کولا په قرآن کیسا کولا پوغش کی رات استورو د جانان کیسا کولا د جانان کیسا کولا زما غم جنو اوخ کو د باران کیسا کولا د باران کیسا کولا د جمهر یو دیوالو په مرمیو لګیدلای په مرمیو لګیدلای د جمهر یو دیوالو په مرمیو لګیدلای په مرمیو لګیدلای هر کور د وحشتونو د کاروان کیسه کولا کاروان کیسه کولا پوغش کی رات استورو د جانان کیسه کولا د جانان کیسه کولا زما غم جنو اوخو د باران کیسه کولا د باران کیسه کولا نصرت سلګونی ولای او پچغو ژړی دلو پچغو ژړی دلو پچغو ژړی دلو نصرت سلګونی ولای او پچغو ژړی دلو پچغو ژړی دلو پچغو ژړی دلو چنانی خپل غزل کی د افغان کیسه کولا افغان کیسه کولا پوغش کی رات استورو د جانان کیسه کولا جانان کیسه کولا زما غم جنو اوخو د باران کیسه کولا باران کیسه کولا